السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الدرس 28، حوادث المتكيو، مما يتكيا katika mwaka wa 7 na 8 mwaka wa 7 hijria. أحدث يوم فتح خيبر يهودية قراع شاة مسمومة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. alitoa zawadi siku ya kugombolewa Khaybar mwanamke mmoja wa Kiyahudi, akampa Quraa. Quraa ni sehemu ile ya mwili ya mnyama, yani mfupa ule ambao umejaa nyama. Mtume alikuwa akipenda sana sehemu ile, kwa hiyo alimpa Quraa shati, nofu wa mbuzi, masmumati, uliotiwa sumu ya Rasulillah, alimpa mtume wa Allah. Fa akhadha minha mubghatan, mtume akachukua katika mnofu huo sehemu ya kuchakua, mubgha nake akachukua akatafuna, alafu akawa anachakua. Thumma lafadhaha, kisha mtume akautema. Baada an u'lima annaha masmuma, baada ya kuhabarishwa, baada ya kujuzwa kwamba una sumu. Wa akala minha sahabiyu, na alikula sahaba mmoja katika huo mnofu. Famata liwaktiha, akafa wakati huo huo. Famata liwaktiha, akafa wakati huo huo. Fahtajama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tume akafanya hijam. Talaba almar'ata allati fa'alat hadhihi alfi'la, na akamtaka mwanamke aliyefanya tendo hili. Yas'aluha an sababi dhalika, akawa anamuuliza sababu ya hilo. Fa ajabat, akamjibu. Qultu in kana nabiyan falan yadhurruhu, nimesema kama yeye atakuwa ni mtume wa kweli hiyo sumu haitomdhuru. Wa in kana kadhaban, na akiwa ni muongo, arahana Allahu minhu, Allah atatupumzisha kwa mtu huyu. Kwa hiyo kama mtume wa kweli, mfupa huu hautomdhuru chochote, sumu hii niloiweka, na ikiwa kinyume cha hivyo, falan yadhurruhu, basi haitomdhuru. Faafa anhu, akamsamehe. Anasema alimsamehe wake yeye, lakini alipopata taarifa ya sahaba kufariki kwa sababu ya kula mfupa huo, alipeleka ujumbe aletwe na akamuua, akamuua huyo mwanamke ambaye alikuwa ni mmoja katika wake wakubwa wa Mayahudi wa Khaybar. Baada fathi Khaybar, tazawaja ar-rasul Safiyata binti Kuyayi wakad aslamat, baada ya vita vya Khaybar mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuoa Safiya binti Huyayi baada ya kuslimu kwake. Baada an aslamat, ونهى عليه الصلاة والسلام وهو بخيبر عن نكاح المتعة كذلك امتومي ككتازة أتلقوا كتكسهين يا خيبر دو يمكتاب النكاح المتعة دو يمكتاب ونمونا منامك نقبليانا وتبيلي أو وتتاتو ورمفة تشوتي أنا حلاليك فقويوي نمولو كماليزا محرم دو هي حدي ليوي نيليز ونمشي نا في بداية الأمر ثم صلى الله عليه وسلم علي رهوس كشباداي أكي حراميشا تحريما مؤبدا حرام ومنين وعن أكل لحوم الأمور الأهلية ففيها كولا نياما زاكولا فيرونغو كولا ومتعاني ثم يتكتازا وما نكون مليا الحلال كلي وقت المسلم وحين رجوعه من خيبر نوكات وقرية قواتي كتوك خيبر رجع مهاجر الحبشة ولليه والي ولفن هجرة ولكي قد كسهم الحبشة مع جعفر بن أبي طالب ونونغوزنا جعفر بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وقومه أبو موسى الأشعري نواتوات بعد أن قاموا 10 سنين بعد يخكا فتكمدوا حبشة فمودا ميككم وفي هذا العام أسلم 3 من قواد جيوش قريش نكتك مكه والإسلام وتواتات نكتك فيونغوزي وجيش لما قريش وهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة قال هو نوات ونحاد من نفاس كتك جيش لما قريش قال في هذا العام أرسل الرسول سرية كتك مكهو تومي على بليك كوني لقتال بني مرة وبجفيت بني مرة هجمت عليهم لوظميهم فقتلت بعضهم لتووا ماذيهم وأسرت الآخرين ذلك وتيك وإنجيل وطارد أسامة رجلا منهم أسامة قوانا فقوزا متكتواه وكاتي وفقت كفيتا ونموجا فونكادا نكبية أسامة قوانا فقوزا فتشهد للمت وكاتي نفقوزا أسامة فقسم لا إله إلا الله كتوى شهادة لا إله إلا الله فظن أسامة أنه قال ذلك تخلصا أسامة كذنية قم بيها من سمة قهيله فقل ينسوا قل يقوموا أسيوليوه لكن نموانغو ويقموا ثم أخبر الرسول كشاكا فخبار تومي فقال له تنك مبيع أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله إذ مموى بعد يكسين لا إله إلا الله أمره أن يؤتق رقبة نا أقموا أنبشا أعشهور شينغو أعشهور تومى لأنه قتل خطأ فسباب أموليوه يمتوق مقوس وتزوج وهو بمكة ثم أكموه هل يقف كتك مجوى مكة ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج عمه حمزة ويقوى لإنك إنك وعميك حمزة حمزة الفخريكي أكاتش أمك بين هو ميمونة ثم هل يقف إنك وعميك وهي آخر نسائه نويل كتك كزاك ومشو ولم يدخل عليها إلا بعد الخروج من مكة ولا حكم إنجليا إسفقوا بعد يا كتوكا كتكم ديو مكة حيث بعد مكتكيو يليوتوكيا كتك فيتا بخيبة لا شيخ الفني اختصار قبل نكوب وسانك sababu katika mambo ambayo yanapatikana katika vita vya Khaiba kuna taksimu al-ghanaim, kugawa ngawira ambazo Mtume aliwapa baadhi ya watu na wengine hawakuwapa, na ikaje ile kauli kwamba kigawanyo hichi hapakutakiwa ndani yake watu wa Allah akifanya hapajafanywa uadilifu katika moja ya vita ambavyo Mtume aligawa ngawira ni hii, na akawapa wengine na wengine hawakuwapa, na pia vita vya Hunain kadhalika. ametaja jambo la Mtume kupewa qura. Qura ni mfupa ambao una nyama, au anasema mustaddu saqil ari min al-lahm, ndio mwingine unakuwa hauna nyama, lakini Mtume alikuwa anapenda kula nyama ya mnuku wa namna hii. Kwa hiyo akatumwa mmoja katika wanawake wa Kiyahudi ambaye mume wake alikuwa ni katika viongozi. Ahadat yauma fathi Khaibar yahudiyan, alitoa zawadi siku ya kugombolewa Khaibar yahudiyatun, mwanamke wa Kiyahudi, ra'ashatin masmuma, kupa kwa mbuzi au mnofu wa mbuzi ambao umejaa sumu, li rasulillah, wa mtume wa Allah, fa akhadha minha mudgha, mtume akachukua sehemu ya kuchakua kama vile mtu anachokula, alikuwa mfupa kaanza kula, kwa maana ikawa kuna sehemu ndogo ameichukua. Thumma lafadhaha, kisha akaitema baada ya kupewa taarifa, baada an ulima annaha masmuma, baada ya kupewa habari ya kwamba huo umetewa sumu. Wa akala minha sahabiyun famata liwakti, akala katika mfupa huo sahaba akafa wakati huo. Fahtajaba rasulullah, Mtume akafanya chuku. Wa talaba almar'ata allati fa'alat hadhihi alfi'la, akataka yule mwanamke ambaye alifanya tendo hili aje aletwe mbele yake. Is'aluha an sababi dhalika, amuulize sababu ya hilo. Fa ajabat, akamjibu. Qultu in kana nabiyyan falan yadhurruhu, ikiwa yeye ni mtume, ay in kana nabiyyan sadiqan, ikiwa ni mtume wa kweli haitoweza kumdhuru sumu hiyo. Wa in kana kadhaban, na ikiwa ni mrongo, arahana Allah minhu, Allah atastarehesha na yeye, fa'fa anha. Anataja wa an abi huraira أن رسول الله قتل المرأة لما مات الصحابي. ثم لموه يلي لمن مكيل كوفة صحابة وهو بشر ابن البراء. صحابة لي كوفة بشر ابن البراء. وأما الرسول أمامتم فقد بقي بعد ذلك 3 سنين. ألي بكي بعد هاكو ميكا نتاتو حتى قال في وجعه الذي مات فيه فكا أكسيما كتك yale maradhi yake ambayo alikufa ndani yake, akasema ma ziltu ajidu min al-aklati allati akaltu yawma al-khayb yawma khayba, haya sikuacha mimi kuwa napata maumivu kutokana na ule ulaji niliyokula siku ya Khaiba. Fa hadha awanu al-qita' al-abhar minni, basi huu ndo muda wa kukatika ule mfupa kwa damu wangu mimi. Al-abhar al-irq al-azim alladhi yanqulu ad-dama min al-qalbi, ni ule mfupa mkubwa ambao unahamisha damu kutoka moyoni. Kwa hiyo yale yaliyompata katika vita vya Khaibar au sumu ya Khaibar ndiyo ikawa sababu ya mtume kufariki kwake. Kwa hiyo mwanamke huyo alikuja kuuliwa baada ya kuwa amefariki sahaba Bishr ibn al-Bara radhiyallahu anhu. Hili ni tukio ambalo lilitokezea katika matukio ya Khaibar. كذلك نسمى بعد فتح خيبر تزوج الرسول صفية بنت حيي وقد أسلمت. ثم صلى الله عليه وسلم قتي ما صحابة وما يلقوا جمهور حسن أبي الحقيق أما يو قتك ما تكواك لكواني هو صفية قتك ما تكواك لكواني صفية فأعطاها دئية الكلب ولي بيونغوزي وكمفى صفية دحية الكلب. دحية الكلب ان يولي الصحابة قالوا كوام زوري كوا جبريل نبقوجة هجو قصرياك. فجاء رجل الى النبي خجمت قمتم يا رسول الله اعطيت دحية صفية بنت حيي sayyidata qaumiha, mimi nimempa dhiki ya Safiya binti Kuyay, ambaye huyu alikuwa ni sayyida, ni mama mwenye kuongoza katika kaumu yake. Wa hiya ma tasluhu illa laka, lakini huyu Safiya hafai isipokuwa kwako wewe. Fastahsana an-nabiyyu ma ashara bihi ar-rajul, mtume akalipokea kwa uzuri lile ambalo laashiriwa na yule mtu, na akamwambia dhikya kujariya min as-sabi ghayraha, kuwa jariya mjakazi mwingine katika wale mateka, huyu muache. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua na akamwacha huru, akamwacha huru Safiya sawa alikuwa ni katika mateka, na akajalia kule kumwacha huru ndiyo mahari yake, ikawa kule kumwacha kwake huru ndiyo mahari yake. Kisha baada ya hapo akamuoa, baada an tahurat min haidhatiha, baada ya kutoharika na hedhi yake, wa baada an aslamat, na baada ya kusilimu, na baada ya kusilimu. Mtume hakutoka katika Khaibar mpaka alipotoharika Safiya kutoka katika hedhi yake, na baada yake akaenda naye katika uharusi, tena katika sehemu ambayo alioandaliwa na Ummu Suleim. Ummu Suleim alikuja mchana, nywele zake akamtia manukato na akampamba, akampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na mwanzo anasema Mtume alipokuwa akimtaka, yani ile namna ya uharusi, mama Maimuna, mama Safia binti Uyai alikuwa anakataa. Mtume baadaye akamuuliza kwa nini, akasema kwa sababu khashitu alayka min qurbi al-yahud, nilikuwa naogopa ukaribu wa Mayahudi. Lazima tutoke Khaibar twende katika sehemu nyingine, hapo ndipo itakokuwa nafsi yangu imetulizana. Kwa hiyo Safiya binti Uyay ni mmoja katika ummu al-mu'minina, ni mmoja katika ummu al-mu'minina, na huyu ni katika wakezi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam duniani na hapo katika maisha ya akhira. Kwa hiyo wanataja katika sira na katika baadhi ya kutubu tarehe, nasema ukoo wake unaenda Safiya mpaka kwa Harun, unaenda kwa Harun kwa sababu ni katika Mayahudi, ilikuwa mpaka kwa Harun ambaye ilikuwa ni kaka wa Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Naam. Kadhalika anasema wanaha alayhi salatu wassalam wa huwa bi Khaybar an nikah almut'a, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza akiwa katika Khaybar ndoa ya mut'a. Na mwanzo ilikuwa masahaba kutoka muda mrefu wakaenda katika vita, na lile jambo linawapelekea kuidhuru pengine mtu nafsi yake kwa kule kukosa ile hali ya matamanio kuikidhi. Kwa hiyo Mtume akaliruhusu jambo la kuchukua wake kwa muda, ikawa hii ni mut'atun nisa, ndoa ya mkataba, ndoa ya mkataba ambayo mtu anamkuta mwanamke anakubaliana naye kwa kipindi fulani na anampa pesa yake au mahari yake kabisa. Kwa hiyo jambo hili katika mwanzo wa Uislamu lilikuwepo, baadaye Mtume akaliharamisha. Hadithi zilizokuja kuharamisha utazikuta zipo katika sura mbili. Kuna moja inataja yaumu Khaibar na nyingine inataja fathu Makka, na baadhi ya wanazuoni wakasema kwamba imeharamishwa mara mbili, lakini usahihi kwamba imeharamishwa mara moja, isipokuwa tukio lilokuja katika Khaibar liliambatana na jambo la kuharamishwa akli lahmil mayyit. Kwa hiyo ikawa wale wanasimulia siku ya Khaibar wanataja siku ya fathu Makka, wanataja kilichotokea katika siku ya Khaibar. Kadhalika katika masala haya kuna kauli ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa ardhah, ambayo baadhi ya watu wanaitumia. Abdullah ibn Abbas yeye anaona ikitokea dharura ni jambo ambalo linafanyika, jambo ambalo linafanyika, lakini kauli hii imepingwa na jumhur ulama, bali masahaba kama Ali ibn Abi Talib juu ya uharamu wa jambo hili, tena uharamu wake taabida ni wa milele. Hakuna ruhusa ya mtu kufanya mut'a, yu ya wanawake. Na jambo hili linapingana na hikma ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu mtu anaoa kwa muda wa wiki mbili, mwanamke anapata ujauzito, anazaa, anatoka aenda kwa mtu mwingine, ile mtoto amshirikii wala hana habari naye, alienda kwa mtu mwingine. Na mwanamume ana uwezo kufanya hata na watu 30-40 ndani ya mwezi, ikawa yeye hajali wala hapati uzito katika kile chini kujibu. Kwa hiyo ni ndoa ambayo ni ya haram na si ya usawa, na Uislamu umekataza. Al-Imam Shawkani, Shawkani ni katika Zuyudia, asili yake ni Zaidia, Mashia, baadaye akaingia katika Sunna. Ana risala ameiandika juu ya kuradi ya ndoa hii na madhara yanayopatikana na majanga yanayopatikana na maafa yake. Kwa hiyo ni ndoa ya haram, haina usawa. Mashia hadi leo wanaitumia, mtu anaenda sehemu akawa anamkuta mwanamke anakubaliana, bali hilo ni jambo la haram. Kwa hiyo katika mambo ambayo yamepatikana katika siku hii ni kupatikana ndoa hii ya mut'a, kuharamishwa kwake. Wa an akli luhum al-humur al-ahliya, na pia mtume amekataza kula nyama za kunda virongwe, hakuna mitaani. Mwanzo ilikuwa ni halali, lakini baadaye Uislamu ukakataza, baadaye Uislamu ukakataza ikawa ni haramu mtu kula nyama ya punda milia, punda kwa kawaida, ama punda milia katika Uislamu ni halali mtu kula. Qala rahimahullah, anasema wa hina rujuhihi min Khaybar, na wakati wa kurejea kwake kutoka Khaybar, raja muhajiru al-Habasha maa Ja'far ibn Abi Talib, walirejea wale walifanya hijra kuelekea Habasha pamoja na Ja'far ibn Abi Talib. Kwa hiyo mtume alikuwa na furaha, furaha ya fathu Khaybar, kadhalika furaha ya kurejea masahaba walioenda katika sehemu ya Habasha muda mrefu wakakaa huko. Wa Abi Musa al-Ash'ari wa qaumihi, Abi Musa al-Ash'ari na watu wake, baada an qamu 10 sinin, baada ya kukaa huko kwa muda wa miaka 10. Qala fi hadha al-aam aslama 3 min quwad juyush Quraysh, na katika mwaka huu walislimu watu watatu katika viongozi wa majeshi ya Quraysh, wa hum Khalid ibn al-Walid wa Amr ibn al-As wa Uthman ibn Abi Talha, wa Uthman ibn Abi Talha. Na wanasema hii ni katika athar ya umra ile ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya, ikapelekea hawa watu wenye nafasi kubwa na wenye hadhi kubwa katika jeshi la Makureshi kuslimu. Amru ibn al-As, Amru ibn al-As alitumwa na Makureshi aelekee katika mji wa Habasha kwenda kutia fitna na kuchochea dhidi ya wale masahaba walioenda kule, na ilikuwa kuna ukaribu mkubwa baina ya mfalme Ashama Najashi pamoja na Quraysh, na hasa kwa Amr. Ndio maana Quraysh walimpeleka Amr. Kwa hiyo Amr kabla ya kutoka alikusanya adam, kusanya nyama nyingi sana zilizopikwa vizuri, akazipeleka kwa mfalme Najashi na akakaribishwa, na alitaraji ya kwamba mfalme atamsikiliza, lakini akamwambia ilikuwa na kuona ni mtu mwenye hadhi na mwenye uelewa, kwa hiyo usimpate huyu Muhammad na yale ambayo alikuja nayo, na ikawa ni sababu ya kuathirika moyo wake Amr ibn al-As. Na wakati anarejea katika mji wa Makka, jiani akakutana na Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid alikuwa akielekea katika mji wa Madina, anaelekea katika mji wa Madina akimkusudia Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa lengo la kuslimu, kwa lengo la kuslimu. Kwa hiyo Amr alipomwona mwenzake anaelekea, wakakusanyika wote wawili, wakaambatana pamoja, wakaelekea kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipofika kwa mtume akaanza kuslimu, Khalid ibn al-Walid akatangulia na akampa bai'a mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Askali ambayo aliyasema Khalid, inni ubayi'uka ala an yughfara li ma taqaddama min dhanbi, mimi nakupa bai'a juu ya kusamehewa kilichotangulia katika dhambi zako. Kwa sababu hawa walichukua nafasi kubwa sana katika vita vilivyopita. Nakumbuka katika vita vya Uhud, namna gani alikufanya Khalid ibn al-Walid juu ya kurejesha ile nafasi waliopoteza Makuraishi baada ya kuwa Waislamu wameshinda katika vita vilivyopita. Afanye vilivyopita, alifanya Khalid, bali alikuwa na mchango mkubwa Khalid ibn Walid katika jambo la kuwafanya Makuraishi wawe na nguvu. Kwa hiyo ilikuwa kile akikaa anayakumbuka huyu pamoja na Ikrima ibn Abi Jahl, au wote baadaye walikuja kuslimu, na hawa wote tuliwataja wazee wao walikuwa ni makafiri, kuanzia Amr ibn al-As, Amr ibn al-As ibn Wa'il, al-As ibn Wa'il kafa katika ukafiri, kadhalika Khalid ibn Walid, Walid ibn Mughira kafa katika ukafiri, kadhalika Ikrima ibn Abi Jahl, Abi Jahl alikufa katika ukafiri. Kwa hiyo ilikuwa wakizisikia aya zinazohusu wazee wao, muda mwingine wanasikitika na muda mwingine wanamshukuru Allah azza wa jalla kwa kuwaneemesha wao neema ya Uislamu. Na kadhalika akaja Amru akampa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamwambia, ya Amru, fa inna al-islam yajubu ma kana qablahu wa inna al-hijra tajubu ma kana qablaha, Uislamu unafuta yote yaliyo kabla yake. Kwa hiyo kusana dhambi zilizotangulia, usikie shaka juu ya jambo hili. Na hii hadithi ni raddu ala ash-shia wa adnabihim, wa mashia na mikia yao, wale ambao wenye kumsema vibaya Amru ibn al-As na masahaba wengine ambao walislimu baada yao. Kadhalika alislimu pia Khalid kama tulivyotaja ibn al-Walid. Kuna maelezo mengi ya namna gani Khalid alikuwa na nafasi kubwa sana katika dini ya Uislamu, bali kama ile Saifullah al-Maslul, alienda katika hali ya kupambana vita muda mrefu na kushinda katika futuhati nyingi sana, na ikawa kuslimu kwake kumepelekea maeneo mengi ya jihad kwa anaongoza yeye, Uislamu ukawa unapata nguvu na ikawa ametambuliwa kuwa kiongozi mpaka alikuja kutenguliwa katika utawala wa Umar ibn al-Khattab. Na katika matukio makubwa yanayotajwa ni Umar radhiallahu anhu kuja kumwengua katika uongozi wa jeshi nani? Khalid ibn Walid. Na ili jambo lilishtusha sana watu, na Umar katika moja ya sababu alikusema watu wasifungamanishe Uislamu na Khalid, kwa maana ibakie Uislamu na nguvu akiwepo Khalid au akiwa haipo Khalid. Lakini ikawa kumetokezea jambo hilo katika zama za Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardhahu. Qala nasema wa Uthman ibn Abi Talha, wa fi hadha al-aam arsala ar-rasul sariyatan liqitali bani Murra, na katika mwaka huu Mtume alipeleka kikosi kupiga vita watu wa bani Murra, hajamat alayhim walwadhamia faqatalat ba'dahum waqawwa badiyahu wa asarat al-akharin, na akawafanya mateka wengine, wafarada usamatu rajulan minhum, Usama akawa anamfukuza anamkimbiza mtu katika wao, fatashahada yule mtu akasema la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, fadhanna usamatu annahu qala dhalika takhallusan, Usama akadhania kwamba mtu huyo amesema kwa kujigomboa kwa kujinasua, thumma akhbara ar-rasul, kisha Usama akampa habari Mtume, faqala lahu, Mtume akamwambia aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah, hivyo umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah. Hakuna jambo lilikuwa likimuumiza Usama katika uhai wake zaidi ya tukio hili, sema lau kama ningekuwa sijaslim illa baada ya tukio hilo. Katika taalika anasema faqala lahu Usama innama qala laha mutaawidan min alqatl, amenisema tamko hilo ya Rasulullah kujikinga tunakuuliwa. Hakuwa mkweli huyu, alipoona mimi namfukuza ndo akasema tamko hili. Mtume anamwambia fa kaifa bi la ilaha illa Allah, unasemaje kwa hii la ilaha illa Allah? Wewe unasema kwamba amesema kwa kujinasuku, sawa, hii la ilaha illa Allah unaisemaje sasa aliyoisema? Famazala yukadhiruha, Mtume akuacha kwamba ni mwenye kulikariri hili, anamwambia fa kaifa bi la ilaha illa Allah. Na katika baadhi ya riwaya imma qila ana ashaqaqta ashaqaqta qalbahu, umeupasua moyo wake, umemwona kwamba huyu hasemi lillah, anasema kwa ajili ya kukimbia kuuawa. Na hii ni hoja, ndugu zangu, katika masala yanayofungamana na moyo, sisi wajibu wetu kuchukua dhahir. Nahnu naakudhu an-nasa bidhawahir, sisi tunawashika watu kwa dhahiri ya vile wanavyosema na wanavyotamka. Ma umirna bishaqqi al-butun wal qulub, hatukuamrisha tukate matumbo ya watu, tupasue na nyoyo. Sawa na yule mnafiki bwana, unajuaje kama ni mnafiki? Umeupasua moyo wake. Kwa hiyo mtu akikwambia mimi sijakukusudia wewe katika maelezo, au mtu akisema kwamba mimi sijamaanisha hilo katika maongezi, huyo ana haki zaidi ya kusikilizwa kuliko wewe ambaye utakayekuwa unadhania, kwa sababu hakuna saraha katika yale maneno yake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anakariri maneno haya kwa Usama, kaifa bila ilaha illa Allah, haya hii la ilaha illa Allah unaisemaje? Kwamba alisema hivyo kwa kujikinga, unasemaje kwa la ilaha illa Allah? فأنزل الله في سورة النساء ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة ولم تسمع قولي أن بيتك يكفين يماني قام بسلمي سمت مسيسيم قام بويس مؤمن مونغو سيسيم هيفو قام نتفو تفاتلو أيوة في الدنيا والله هنا مغانم كثيرة ما مبومين بسنة إن يتكوفوا. وأمره نمتلك كما أمرشا أن يعتق رقبة آتي نتوم هور لأنه قتل خطأ أو قتل خطأ وسببه أمولي وكتك هالي يما قوسق أكاتي هور شنغو يا نتوم. قال نسيم تزوج وهو بمكة أكوى نتوم صلى الله عليه وسلم أكوى كتك نجو مكة بميمونة بنت الحارث الهلالية في قبيلة الهلالية زوج عمه حمزة أكوى إنك وعمياك حمزة وهي آخر نسائه نوي نمش كتك ولي وكزاك نوي نمش كتك وكزاك ولم يدخل عليها إلا بعد الخروج من مكة ولا أمتم أقوم إنجليا إسبقوا باري أكتفقواك كتك في مكة. Haya ndio ambayo tutekezea katika mwaka wa saba katika mwaka huu hijra, na matukio haya ndio ambayo yalifanyika kabla ya kuingia mwaka wa nane katika vita vya Mu'tah. Nasalullah salama wa afya. Hapo kuna khulasa sanatu sabia tutaipitia, neno hayo haya ambayo tuliyosoma hakuna jipi. Kwa hiyo darasa itakayokuja tutaanza na sanatu thamina min alhijra na vita vyake na wasia wake وجيش مؤتنا فتح مكة. والله أعلم وأحكم.